على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالهدى إلى يوم الدين. أصحاب السماحة والفضيلة والسيادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينبغي جميعي في البدء بكي فتح تي نجلون سيد الشيخ محمد الناصر نمي كبرك في وحي القرق جاكو نو غنو غنو ملي ملي ملي ملي شيك ونكتب حضر بيك لين زيارة شبو جبو مدبي جبو جبو يلين كبير صلى الله عليه وسلم نوي جبو حميد بمو أمين قمناكو شيخ الحاج مالك رضي الله عنه واحد فاخضرت الأرض والأشجار قد حملت فسمي العام عام الفتح والرقم لمن تجي نجد سود بالمتع قرأت يدعو نيني مني يدعو نيني فرق نيني الله نتدع أثناء الأبوه أتم خير فمن يملك يا لديك في أحمد نقول له أملك أن نكرك لا أمير ثمرا دفع ورجع في صخل نقول له فاتح نؤمن الوقت ليس خلنا سيد الحاج مالك في حسين بابا كرسي فم مالك فهمون لنا خلقين دي جنة ويدا كنوكا كنوكا كنوكا بابا بيت بانكو لقوم قام مجتنا موشي ومتجاك موشي بنتو كبير جاكو لقوم فابا جاكو نياري وحكوركو من يقام وبيجي إلكس ولا قناع إلكس وقال لي أه قول لي إني لكم مفايمة لكن لهم الأمر أه من لقوم قل لي أليك مخوى بي وإنسا تقول لي الله ولا الدنيا أحدرك وهي أننا خمتها لي مغرد نفسي كلي في المنية لي أنك منيكم ونجحك لفتنكم من شو جيلة من يوم ما دفن عند الأفير دي جيحنا نحن نينا كمجا منياري لكو كولنا وقال الله يلا فجامو كفاتي مدريك مميكو مبانك لخو نكو بوسو جامو نوتي جامو كي جيش وعي لو انت من بطي ملي كمان nekk na kon guddi boo xam ni la ca xew xew la ca ci yiw suuf nëtër garab yi meñ garab yi daaw meñ yi daan meñ ñi forox meñ ñi neex njana rabi àlli bu bug ci daje cëwal pont till bu dajeeg buy jox ko loxo gaynde bu dajeeg kooba du ko xool jën yi ci biir géej ji benn war na sul sa morom lépp ngir tere ñeneen na tax yeneen ci bi kenn xamul màggaayam ni mu tol xaqiqatu muhammadiya yu tax si ahmadi tijaaneek lu muy koor-koor ak yi këral di réy bi muy dem na di ko gëstu ba xam na ni su faatee fa mu yem suux moo ñëw kon kon yoon ci bi yàlla rek ko xam laa yaarifu llaha illa allahu jalla kama laa yaarifu lmustafa illa lhiban yàlla dong nga xam boppam yonente bi yàlla dong nga ko xam waaye benn mbindeef mën ko ñu dajeti nañ si guddi gu réy gii Cheikh Alhaji Malick Sorko ngir mu wutal boppam yiw ak wutal jullit yépp yiw ndax ku ci mbokk rek lu tax laa jot soo ñëwee bopp ci yiw muy guddi boo xam ni itam guddi renouvelé suñu jaayante la ak suñu confiance suñu jaayante ak kii toog nga xam ni tey moo ci toogaay jataay yu mag ni toog fi jataay yu Cheikh Khalifa Aboubacar ci jataay Alhaj Abdul Aziz toog fi jataay yu Cheikh Alhaji Malick toog fi jataay ba ci Cheikh Ahmed Tidiane ah te danaay wax ni ku xeeb maanaam ku taw daaw bi tax nga xeeb taw ren bi ba jiwoo sa jiw ñuy góor doo ca bopp ku nekk taw ba nga dajal mooy sa chance moom ñu mooy sunu chance sunu bëggi mooy sunu chance suñu bañe mooy sunu chance kon nag ci la miñu tàlli yëpp ñuy yeegal suñu jaayanteeg yow ak xadar bu sedd bi di la ndokkeel ci sa guddi gi nga xam ne yaa ko moom ndax yaa ko prise bi di la ñaanal yàlla del na nga ko si jiiti téeméer yàlla tabaarakallahu di tasagal ñëpp nag ndax dañu wax ne dalu ganu suba mooy dalu ganu ngoon noog yéene yéen ci xadara bii ni ñu fi doon rek ngeen fi doon doom taalib faate woo ñu boobu cër doom taalib yéen ñëpp loolu ngeen fi doom taalib ndax Cheikh Alhaji Malick wutu woon ay taalibe yu muy nag ay nawli diine la doon wut moo tax mag ñi ñu àndoon ak ñoom ñëpp kenn ku nekk tëgg na la defar la ba ku dajeeg yow di la jaawale Seydou Alhaji Malick magam ñëpp mënoon nañoo tooge place am ngir fa mu jaar ak ñoom ak la mu leen won ak la mu leen xamal ak la mu leen defal kon ñu ci woon ay taalibe ay ndawli diine ñooñe nag ñi jóge ca ñoom buy ñëwee ci kër gi ñoom ñu lay yem cet ba tax na noog yéen a yem ci kër gi waaye nag ñoo leen ci toogal kon su ngeen ñëwee noo leen di tasagal ngeen wax bismillah waaye noo yéen a yem ci kër gi kepp muy kër goo xam ne nag këru pas-pas rek la ku fi bëgg jëriñu pas-pas nga fiy jëriñu laa yuraf wala yusxab wala yuxab wala yuxdam illa lillah waliyu boo koy xam na yàlla tax booy ànd ak moom na yàlla tax boo koy topp na yàlla tax boo koy jëfal na yàlla tax su yooyu taxee nga jëriñu ci moom adduna ak alaxira kai jeri rek lañu bëgg té nak mënu ñu all bu xamni dafa bari ay ñal bari ay saxaf ku ci bëgg jaar te amoo ku la jige bootu daadi ci àll ba mooy bëgg am ci li yàlla am te doo ànd ak kenn mënul nekk yoon yi ku ko piir yi yow rek def oto Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiallahu anhu di ñu ko laajee ndax nit mën naa dund te du am njiit du koy ommat dani awam am njiit lu lay ommat de du waajib ba boo ko amul dangay def bakkaar wala soo ko amee dangay am tiyaago du devoir waaye nag nañu seet rek ndax aji feebar fa neexee dañu wut docteur waaye nag moo xam su feebar bay wujjëg moom waaye yaakaar naa ni su bëggee nag il faut mu si docteur bu ko fay risaali di su bëggee doomu aadama su bëggee jëfi ca yàlla il faut mu am jit bu koy jidee naan ko fii la di ko rafiruhu bi uyubi nafsihi di ko wan ay bi bakkanam di ko wanit fa muy jaar ba effacé ayib yooyu ba mu jeex loolu la lii ñu dee Serigne Kane. Serigne Kane di ko du mbubu mu ñuy sol du mbaxane du téere bu ñuy takk du dàll Serigne bi daal lu dul ki nga xam ne moo lay defal ba boo ne yàlla maa ngi mun la bismillah loolu rek ñoo tax ñuy daw topp di seen gannaaw ñoom ñii ñuy ñu woon yoon yi di ñu tegtal suñuy ayib suñuy wax suñuy jaar ba pomp ko ba mu set loolu rek lañu ne njiit bu dul loolu matu ko fa nag torgana kon duñ taal bi ñu ngi wàññeeku di yeesal suñu jaayante di yeesal suñu aji ci xadara bu tedd bi xadara Cheikh Alhaji Malick si ñu dén ko ñu ko yëngu ko dén ko ci jëkk ñu Serigne Babacar si moo wax ni ma ak samaam de yor yoonu alxana na jëkk a wax ak man li ma xalaat bii ma tool bi seeni borom sama gannaaw yow li ma xalaat xaw ma nag loo ca xam dañ ko mën naa leen ko yëngu de waaye ci kaw chaam man ma luy chaft ba ma ni ko bu fekkee kenn du ma xam ba mu jógee ni dana leen ko yëngu te ñu jëgg ñu bëgg ñu xam ne moom nag muy bëgg kenn du ma xam ba mu jógee fekk mu ñu woon ak diw day tooñ na ma ma ni ko mu la tooñ mu ne ah sa maam de yor yor alxale la jëkk a wax ak man wan ma ñu gannaawam may tooñi palaas ma ni ko mën naa leen koo yëngu waaye ci kaw chaam ma nuy chaam bi ma ni ko bu fekkee kenn du ma xam ba mu jógee si mais man ma nekk ma man na ngoon seet moom ba ni jiw na tooñ ma ba ma nar taxaw ci mbooloo xam la ma xas am day niru wane sa borom te day mel ko kon la ma waxante wala samaam dañu càggéen kon fa tabaraka llahu mu jéem ko kooku mu yore ko ko jege ku nekk xam ne li mu fi def ak taxawaayam ak itteem benn góor yàlla dañ ko ci itti mu ci Babacar Seck ni nga gën a tuuti loolu la gën a réyal tabaraka llahu mu ngi si jógee itam ci fi toog mu ne xam na ko Alhaji Abdoulaye mu si mu sedd ci jikkoo waaye ko melokaan muy jël mooy jël yëpp di yem ko ci kon di ma nu tam ci rek nag kuy waxat nag doon saanu fa sa nol ni jaar ka lay waxta rek moom moo xam ku koy jaay ndo ko fa sa rek ka nag moom moo xam lu ñuy jël këpp lu ñuy ñu waxat waaye rek ñu toujours ñuy jël di réussir waar suñuy position di xool suñu bopp li ñu tax a jëm ak lan la ñu bëgg te topp ci gannaawam ndax ak taalim bi rek moo am solo ba demee ko nag ngeen doy loolu li ngeen am rek te nag am fa seen te téye ko nag téye ko te ngeen nekk ñu solidaire ngeen ànd bokk nday bokk bàyyi kenn ku ni jël mbagam surtout ci man morom loolu la ñuy dindi leen séri waaw na mu wóoru ñu am te ànd munu ko defee nekk benn carton bi kenn mënul toj suñ ko defal nag su boobaa noo tooñ suñu bopp na tooñ suñu bopp man ko wax bari jigéen bu benn mbokk mën ko gis nga benn lu tuuti lu tuuti mën na indi musiba bu kenn xamul fu mu yem mën ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee mën ko toujours di def ndànk ci mbir te bañ di xaabaabal ñu mel ne li mu doon wax moom ñuy toog ban ci démb di jàjji nit ñi Sénégal ci wax ji bari jeeg rajo yeeg kurtukurtu yeeg carantaran yeeg information yeeg journaux yeeg sos yeeg fen yeeg tilimal gor yeeg xottiteem tuturaar loolu ci réewu julli du tax du tax may ko gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy tuumaal soxnaam rek ci jigéen ku day na sayidatna aïcha radiallahu anha ñu tuumaal ko mu dem ba jur fon fii ci biir islam am ñu gëm am ñu gëm ma ni ko conflit boobu dem na ba li yàq ci l'islam yëpp sa loolu la jógee yëpp li ñu toog ndax dañ ko tuumaalee yeneen ci bindi rek la dem na bëggam ko affaire ba di màgg Aboubacar li mu gëm gëm yeneen ci bi dem na ba mën a tuut supporté affaire bi mu jël doomam yóbbu këram Seydou Naay sa moo ko mel yeneen ak li mu gëmee yeneen ci ak fi mu jaar ak moom awwal man aamana bi rasul moo jëkk a gëm yeneen ci bi ma suñu invité ba moo tax ñu tudde ko tëjee waaye moom sax nit la mu jël doomam yóbbu saxaaba yi dajee ñu yeneen ci bi wax ku day na Aboubacar ci yow may la doomam lii xew seen diggante mu jël doomam yóbbu ñu seen ci bu dama la fay yeneen ci bi leen danaa def daal di dem nag ci kër gi daal di ci Seydou Aïcha radiallahu anha ni ko tuubal li nga def ma jéggal la nga def Seydou Aïcha gis boppam jigéen la ni ko man ma tuub man ma tuub ni ko bon na ngoo tàllal sa loxo ma teg ci sama loxo di tuub danaa duute sa nuwoo kon yàlla yónni jinn la yónni danaa am tikki-tàkka ni ndax yeneen si gaal ñu ko fa sabru jamil wallahu almustaan wa ala ma tasifun damay ñu mun di rafet ba yàlla tatal la waaye duma tuut ma lang yàlla daal di wàcc aayam xetal ko nag wax ne ñu ko tuumaal yëpp dañ leen jóor jóor yéen mais loola mu denc ko moom Seydou Sina Aïcha radiallahu anha góor ñi ca àndoo ca acharné mu xol leen bët Sina Aline ca la bokkoon ndax ci ñu doon woo xale yi ay sayor di leen enquête ndax ma fi yéen di mu taxaw ak ndax waa ji wala mu mosa am ak moom rapport moom benn xale lam di ko enquête xale gi di ko ay sa xamul lu bon te du ko xam. ñu ñëw ñu dem loolu mu denc ko ba Seydna Aboubacar toog ba xilaafaam jeex Seydna Omar toog ba ñu rey ko Seydna Ousmane toog ba ñu rey ko Seydna Ali jël rek ay sa opposé pour venge ndax Moualie moo opposé Ali tuumaal ko ci ñu Ousmane dañ ko assassiné dañ ko rey. mu ne rey bi ñu ko rey ne complot ba Ali mu la bokk te Ousmane doomu ndeyam la kon nag bu saxaaba yi di jaayanteeg Ali moom Moawiya di jaayanteeg Ali daal di ber clan Aïssa daal di ko fekk di jabar yonent yi fari ca clan ñu topp ko topp ko ba moo indi déchirement bi am ci l'islam yépp ba mu jur ay xare. am na gis boo xam ne ndajal yi ñaari kuréeli l'islam rayante bi ñaari junniy julli tey si nañu dem ba clan yi am ci l'islam yi judd ba léegi chiaat muxtazilat xawaarijat yépp moom lañ topp ba léegi moo topp ba léegi Palestine mi ngeen di dégg yeneeni xeex yi am ci biir l'islam ak Soujaye Xawarije Wahabia yooyu yëpp ci déchirement boobu ci la juddoo ba loolu moo tax l'islam bi dislocation bi am ci biir julli yi am moo tax toujours xew-xew matul xel matul xel dañu ko gisee rek loolu mooy julli xew yëpp ba léegi julli yi boo dee ndaw sax di door a ñëw te xamoo principe bi l'islam dana am duuti ci l'islam ndax diine bu mën a yóbbu fenn nit la mën a dee ndax nit ci nit ñi fexalikoo ni ñuy xeexanteeg ni ñuy rayanteeg terrorisme bi judd ci adduna bi léegi ay jullit di rey ay jullit nga dem Iraq ngay tag ak la fa nekk ci ay wëli nga xam ne wëli yi l'islam am yëpp ñi ci ëpp ci Iraq la ñu nekk soo demee Seydi Abdoulkadir Jilani radiallahu anhu bàmmee la ko ngi ci biir mbawtaan Abu Hanifa bi nga xam ni ñeenti école yi gën a mag ci l'islam benn bi moo ko créé benn bi Malick benn bi Jaafar benn Ahmad ibn Hanbal ma nga fa tëdd ba demee Moussa Kazoumi ma nga fa tëdd Jaan bu xëyee day ndékki ci salaatul fatiha ba ren fu muy dem su ngoonee mu rek bu suñu bu sëñ arme la bu ñu dem arme la bu yàlla teg ci loxo yonent bi mu teg ko ci loxo Cheikh Ahmed bi beneen tariqa amul loolu ko Cheikh Alhaji Maye ñu du ber tariqa ndax su beree tariqaam di jàng salaatul fatiha kenn salaat fàtte du ko bàyyi kenn du ko bàyyi kenn nit yox arme la nag boo xam lu leen ci lu leen neex man ngeen ko cee bay lu leen neex man ngeen ko cee bay nga defee ngeen bàyyi fonk salaatu fàtte xam ni yàlla moo ko séddi si Ahmed ci seen mu baaxee ni jox na ko ñetti salaat salaat su fàtte jëwatul ko ma yàqoo ci sul xaqaay ñetti salaat yi benn tariqa amu ci adduna bi la am sa tariqa yi ëpp nañ juróom ñetti téeméeri tariqa ma kenn amu ci ñetti yi mun ci jaay bi ko ko munu neex def bu ngeen xamee puissance am ak degré lu leen neex ba ngeen ko def ko defe na ngeen bàyyi ko xel xam ne am ngeen ba la fi di ci def nag wuti xaalis la xaalis la moom ku ma bëgg liggéey liggéey yéen teñe ne ko lu sëñ ba ko ñu wax moom li dafay wax ne am xaalis gerte wu xam-xam jafe moom mi moom la déglu lu ñu wax. Mu ne xaalis soo ñenee yàlla jël ko ci suulee bukki rek seetoo lu sell ak lu baax balaa ndi wax ne gaañ waaye na xalaaluha xitaabun wa xaraamuha iqaabun. Yeneen bi ne leen di ci dagale yëpp dañuy fa rek li santim fa santim li ci xaraam yëpp mu gën. Mu ngi itam xam-xam jafewul xamal fii faayu moom kenn xaba ah man nañu réy lan yi jax gi ci si day foofu fa naan bu ñu sëyee ñu borom xam xamu fan bu ne waaye day gi jafe mooy sax si sa wóolëree waaw sax si wóolëree nii ngeen def moo jëf ci waaw laa yaakaar sama maam sama mamat si da xaj maa yi la ànd la sama maam si ndaw ko si la ànd sa ba tey yàgg ci looloo jafe loolu li jafe ba nag la sosaane la ca ne amal sa xam nga defe ngeen fonk falaatul fàcc di ko jàll aju bu ngeen am suñ daaw teg ci moomu wax li na jëfatul kamal laa ko doon laaj mun na juróom ñaar ci ki garab amul aajo bu mënul fay addu ba ka laaj mu ne bu nekkoon ca gannaaw am na sax man na ko waaye su ko defee ngeen di ko jàng tariqa bi ngeen di ko aare jëfatul kamal juróom ngeen di ci jóor ci ngeen jëfatee wu ci ko bu dee mbool ngeen ci loo ko def ko looloy ab tariqa mooy sax yàq sa bi duñ ko mën a yàq. su ko defee nag maa ngi dugg fa lu sama dara ci kenn la ma ci ko moom la ñuy toog waaye ñu ngi koy wax rek ñu ngi si sa gannaaw waaw ñu ngi si sa gannaaw yaa sa mag lu baax la fii Dakar yow ñu ngi ñu ngi si sa gannaaw ñi si nekk si njaboot ñu fonkante rek bu gën tal nga xeeb borom ñun ñëpp ñu fonk la fii njabot Cheikh Alhaji Mal yëpp ñu fonk leen du ñoom waaye moo doy tax gën naa moo do fonk naa ko ne kii day ci moom la jógee waaye sama yoon nekkul ci moom yow du ca sa yoon rek ak nu mu mën a nare def ko ci rek bu mu dem ñu mën a suñu sang yi bu baax yi toog jàpp nañu ba noppi Cheikh Ahmed Ali Diagne mooy seen ba ku ci ñëw mu yenn ko ca kaw ba moo ngi dem la ci def suñu yoon nekk bi ku ci ñëw mu yenn ko ca kaw ba moo ngi dem ñi ca def mooy sëñ Cheikh Oumar yi toog ci bii ñoom ñëpp ñu ngi ci dimanche bi dafa daal di am na solo lool ndax dimanche bi sa tur Cheikh Ahmed Ali Diagne yi toog sa sa Hadji Oumar Kouti yi toog xalifa Cheikh Ahmed Ali Diagne yi toog loo ci biir mu jaxal loolu ci biir jaxal su ko defee dafa ko lool mu ngi ñuy ñëpp di ziar ñëpp ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp ci bëccëg.